الله الرحمن الرحيم. Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretleri hocamızın telif ettiği Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının 490. sayfasındadır. Metnini tahkik etmek isteyen meraklı, ilimsever kardeşlerimiz oradan takip edebilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İbn-i Mace'nin ve diğer sahih hadis kitaplarının, Buhari'nin, Müslim'in vesairenin rivayet ettiğine göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten naklen rivayet ederek bize bildirdiklerine göre şöyle buyurmuş: La yekulenne ahadüküm Allahümme gfirli inşiyte. Sizden biriniz sakın ha asla şu tarzda dua etmesin. Duanın şeklini öğretiyor Peygamber Efendimiz. Sözlerini öğretiyor. Nasıl etmesin? Allahümme gfirli inşiyte. Ya Rabbi, istersen beni mağfiret et. Allahümmerhamni inşiyete. Ya Rabbi, istersen bana rahmetini ihsan et. Allahümmerzukni inşiyete. Ya Rabbi, dilersen beni rızıklandır. İstersen bana rızıklar ihsan et demesin. Dikkat edin. Böyle demesin. Sübhanallah. Neresinde bir kusur var, neresinde bir sakat var? İsteyişin kusuru nerede? İstersen şartında. İstersen bana şöyle yap, istersen böyle yap demesin. Söyleyeceği sözü açıkça söylesin. Dileğini ortaya koysun. Fel ya'zimil mes'elete. Dileğini açıkça söylesin. Ya Rabbi, benim rızka ihtiyacım var. Rızık ver bana. Ya Rabbi, benim rahmetine ihtiyacım var. Bana merhamet et. Beni affeyle, mağfiret eyle desin. Yapışsın yani. Kapının kulbuna sımsıkı yapışsın. Aff olmadan gitmem ya Rabbi desin. Azimli olsun. İstediği şeyi kuvvetli istesin. Çünkü kim Allah'ı zorlayabilir? Zaten onun dilemeden, istemeden bir şeyi yaptırmak ona mümkün mü? İstersen ver ya Rabbi, istersen rızıklandır ya Rabbi, istersen ver. Zaten istemezse kim isteyecek? Kadir mutlak. Yef'alullahu ma yeşâ ve yahkümü ma yurid. Dilediğini yapar, dilediğine hükmeder. Kimse gık diyemez. Öyle bir desin. Hocam diyorlar dışarıda. Derler ama Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu dünyayı imtihan dünyası yaptığından kepazelere serbestlik vermiş de ondan diyorlar. Allah'ın verdiği müsaadeyle serbest oldukları için diyorlar. Dedirtmez istese. Tanıdıklarımızın, dostlarımızın, duyuyoruz düşmanlarımızın, insanların başına geliyor. Sağ tarafına felç inmiş, kolunu kaldıramıyor. Sübhanallah. Parmağını kıpırdatamıyor. Sübhanallah. Gözünü açıp kapayamıyor, kırpamıyor. Ağzı yamulmuş, konuşamıyor. Dili dönmüyor. Neden? Allah felci indirdi, konuşma kabiliyetini aldı da ondan. Buyurun bakalım. Ey cihanın meşhur doktorları, toplanın. Hadi bu adamın yardım edin de gözünü kırpsın bakalım. Üst göz kapağından ben tutarım, alt göz kapağından sen tutarsın. Açık kafaların gözünü kırptı. Hayır, öyle değil. Kendisi kırpacak. Hadi bakalım. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir yaprak yerinden kıpırdamaz Allah'ın emri olmayınca. Allah istemeyince bir şey olmaz. İsteyince innema emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün ve yekûn. Allah bir şeyin olmasını murad edince ol der. Ol! Hemen olur. Fe yekûn. İsterse olmasın. Oldu bir şey, isterse olmasın. İstemeye ne hakkı var, ne haddi var? Allah-u Teala Hazretleri kadiri mutlak, meliki muktedir, gücü kuvveti sonsuz, yani hiçbir şeyle mukayese etmeye lüzum yok. Her şey dilediğini yapar, her türlü gücün kuvvetin sahibi, hiçbir şey vela mükrihe lehu, hiçbir şey onun başına dikildi onu icbar edemez. İnsanın en büyük ihtimamı, dikkati bu noktada toplanacak. Allah her şeye kadirdir. Ben de onun kuluyum. İsterim. Benim işim istemek. Onun işi de vermek. Ya Rabbi, ben kulum. Ya Rabbi, enel abdu ve entel rab. Ve entel malikü ve enel memlük. Sen maliksin, ben kölenim senin. Kulunum. Entel haliku ve enel mahluk. Sen yaradansın, ben yaratılmışım. Entel razıku ve enel merzuk. Sen rızık verensin, ben rızkını yiyenim. Senin sofrandan, senin nimetlerinden doğduğum zamandan beri, doğmadığım zamandan beri, anamın karnında, anamın kanıyla, sütüyle besledim. Doğduktan sonra sütüyle besledim. cümle cihanı benim hizmetime verdin ya Rabbi. Bulutlar koşturur, rüzgarlar bulutları ittirir, yağmurlar dağların yukarısından yağar, efendim güneş çıkar ısıtır, efendim yerden tohum çatlar, bitkiler çıkar, ağaçlar, yapraklar, çiçekler, efendim otlar, böcekler, insan, hepsi insanın hizmetinde. Hepsi İbmuti. Hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin emrine munkal. Efendim güneş yarın takvimin yazdığı zamanda doğmayacakmış. Ya ne olacak hocam? Yarın biraz keyfi yokmuş, rahatsızmış, biraz geç doğacakmış. Ya hocam, şaka mı yapıyorsun yoksa aklını mı kaçırdın? Güneş mecbur o saatte doğacak. Neden? Kanun-ı ilahi öyle konmuş, efendim kendi felekinde yüzerek, kendi yörüngesini çizerek mecburen o saatte doğacak. Onu yapmakla mükellef. Ya güneş Allah'ın dediğini yapmaya mecbur mükellef de sen kendini ne sanıyorsun? Küçük dağları sen mi yarattın? Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? Sen de onun gibi acizsin. Sen de Allah istemediği zaman elini kaldıramazsın, gözünü kırpamazsın, duyamazsın, işitemezsin, hatta isteyemezsin. İstediğimi yaparım. Güzel, gel buraya kefazi. Gel bakalım. Ne diyor bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri? Bak filozoflar diz çökmüşler bu ayetin karşısında. Filozof diz çökmüş, tamam demiş, pes demiş. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah diye dilemeyince siz dileyemezsiniz. Hadi bakalım Allah'ın dilemediği bir zamanda sen bir şeyi iste, düşün. Hatırıma gelmedi yahutu. Gelmez tabii. Allah hatırına getirmeyince gelmez. Hiç o tarafını düşünmedim işin. Tabii Allah düşündürmeyince düşündürmez. Musa aleyhisselam, Yuşa aleyhisselama diyor ki, bu balık, bu şeyden, sepetten gittiği zaman haber ver. Ama Allah unutturuyor, haber vermiyor. Yusuf aleyhisselam zindandaki arkadaşına diyor ki, hükümdarın yanına gittiğin zaman benim mazlumluğumu anlat. Ama Allah unutturuyor, felebise fissicni bil asinin. Senelerce daha kalıyor zindanda Yusuf aleyhisselam. Yardım kimden istenir? Onu sormaya ne lüzum var hocam? Günde 40 defa söylüyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak senden yardım isteriz. Ancak sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz. Ama hepimiz yalancıyız. Camiler dolusu, cihanlar dolusu, ülkeler dolusu bir sürü sahtekar yalancıyız. Ancak sana ibadet ederiz diyoruz, ancak senden yardım istiyoruz diyoruz. Sözünleri kaç tane baba yiğit var? Kimisi paranın kulu, kimisi kadının kulu, kimisi efendim mevkinin kulu, kimisi makamın kulu, kimisi şöhretin kulu. Kimisi nefsinin karşısına geçmiş, emret nefsim, emret nefsim, emret nefsim, emret nefsim. Senin emrindeyim diyor. Kaç tane var Allah'ın has kulu ki, ya Rabbi ne dersen, hoşuma gitse de gitmese de senin emrine tabiyim. Ancak sana ibadet ederim, ancak senden yardım dilerim. Kapı kapı dolaşır millet. Ne yapmış Arif'in birisi? Bakalım Allah tevekkül edenlere istediğini ihsan ediyormuş. Bakalım öyle olacak mı demiş. Yanına yemek almamış, içecek almamış, su almamış, çöle çıkmış. Demiş ki, balla, kaymaktan başka bir şeyle de ağzıma bir şey alma. Yanında yiyecek yok, içecek yok. Çıkmış Irak'ın veya Suriye'nin veya Suudi Arabistan'ın çölüne. Yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, yürümüş, güneş tepesinde. Altında kum tepeleri, bitmez tükenmez şeyler. Yığılmış kalmış bir kenara. En son anda düşünmeye başlamış ki ya ben hata ettim galiba. Yanıma torba almadım, tulum almadım, yiyecek almadım, içecek almadım. Yanlış iş yaptım galiba. Güneş tepeme geçti. Öleceğim burada açlıktan. Etrafta köy yok, ev yok, insan yok, ağaç yok, çiçek yok, böcek yok. Ben burada öleceğim galiba demiş. Ama Allah imtihan edilmez. Biz kuluz. İmtihan olan biziz. Allah-u Teala Hazretleri'ni imtihan etmek edepsizliktir. Edilmez ama o Arif'in gönlüne düşmüş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi erini keyfetuhil mevta. Halilullah, peygamber İbrahim Aleyhisselam, göster ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, kâle evelem tu'min. İnancın yok mu ya İbrahim, inanmadın mı? Kâle bela velâkin liyatma inne kalbi. Değil ya Rabbi, inancım tam. Elbette şey yaparsın ama görüp de gönlüm mutmain olsun istiyorum. Misalini görmek istiyorum. Kıvranıyor yani insan. Elbette ölüyü diriltir Allah ama bir misalini görmek istiyorum dediği gibi. O mübarek de demek ki gene arif kul. tevekkülü denemek, öğretmek istemiş kendi nefsine. Yanına hiçbir şey almamış, Allah'a tevekkül etmiş. Allah razzaktır, elbette benim rızkımı verir, gönderir diye çıkmış şöyle. Düşmüş kuma, ölecek. Zahir gözüyle bakarsan ölecek ama Allah kullarına boş ve batıl şeyleri emretmez. Tevekkül edene Allah yolda koymaz. Allah'a inansın, razzaklığını bilsin, ona dayansın, ondan sonra da okul açıkta kalsın. Olmaz. Olmaz. Okul bir de şart koşmuş. Yani naz makamı derler buna. Bazı kullar nazlı oluyor. Yani niyaz makamını geçiyor, naz makamına geliyor. Bir de naz yapmış. Balla kaymak lazım. Başka şeyle açmam. Ya çölde balı nereden bulalım, kaymağı nereden bulalım? Gelip yardım etmek istesek sana helikopterle, balı kaymağı nereden bulacağız? Düşmüş kumlara, olacak bu ya, her şeyi takdir eden Allah-u Teala Hazretleri, ileride kervan geçiyor. Kervandan birisi ötekisine diyor ki, devenin üstünde sallana sallana, löngüdük löngüdük giderken, diyor ki ya ileride bir karaltı gördüm, insana benziyordu. Arkadaşı diyor ki, buralarda hiç ev, köy yoktur. Burası ıssız, beyaban, çöldür. Burada insan yaşamaz. Buraya işte 15-16 saat yürüyüp geçeceğiz. Burada hayat olmaz. İnsan nerede? Kilometrelerce uzaktadır buralarda meskun mahaller. İnsan olmaz. Yok diyor, iki ayağı üstüne yürüyor gibiydi. Yani canım başka mahluk görmüşsündür. Hayır, insandı. İş iddiaya birince peki gidelim demişler. O tarafa doğru bağırarak bir taraftan gidiyorlar. Bu sefer bağırtıyı bu adam duyunca, bu tevekkülü denemek isteyen, yıkılan yere dermansızlıktan çöken adam duyunca demiş ki, hadi gene insanlar yardımıma geliyor. Halbuki ben Allah'tan yardımı istiyordum. Gene insanlar yardımıma geliyor, susmuş. Yani ben buradayım, yıkıldım, dermanım kalmadı, gelin beni kurtarın demiyor. Ben insanlardan yardım istemedim, Allah'tan istedim dediği gibi. Hani Cebrail aleyhisselam gelmiş de, ya İbrahim seni efendim ateşten kurtarayım demiş, Rabbim beni görmüyor mu, sen çekil aradan dediği gibi yani. Ses çıkartmamış ama oralara gelmişler, ayak izlerinden bulmuşlar, bakmışlar ki bir adam yerde yatıyor. Vah demiş bir tanesi ötekisine, bunun demiş güneş çarpmış. Nedir çare, ilaç? Ağzına yağ ve bal damlatmak lazım. Kervana koşmuşlar. Efendim tereyağı zaten şey gibi erir sıcakta. Yağ balı getirmişler. Kaşıkla adam böyle masadan duruyor, ses çıkartmıyor. Çevirmişler, gene ses çıkartmıyor. Kaşığı zorla ağzına şey yapmışlar. Efendim yağ balı damlatırken tadını şey yapınca yağın balın, eşhedü en la ilahe illallah diye kalkmış. Yani şehadet ederim ki sen Rabbimsin, Halikimsin, her şeye kadirsin, haktır, gerçektir sözün. Bak ben yağla baldan gayri şeyden ağzımı açmayacağım dedim. Yani onu bile burada imtihan iş gibi yani, işte öyle oluyor diye. Muhterem kardeşlerim, bu maceralar sadece tarih kitaplarında değildir. Bu her insanın ömründe geçer. İnsan Allah'a kul olursa her tarafı ibret görür. Ama kör olursa görmez. Körün gözünün görmemesinden ne yapalım yani? Ne diyelim? Kör olursa görmez. Ters çalıştırırsa mantığını görmez. Tersine çalıştırırsa, inat ederse o zaman görmez. Onun için Rabbimizin, şimdi Rabbimize şey mi yapacağız yani? İstemem mi diyeceğiz? Bizi küçükten beri besleyen, varlığı veren, rızkı veren, büyüten, yetiştiren o. Her şeyimizi isteyeceğiz. Ama küçük şeyleri istemek ayıp olmaz mı? O yüksek makamı işgal etmek olmaz mı? Belki böyle bir şey eleben düşünülebilirdi ama Peygamber Efendimiz meraklanmayalım diye açıklamış. Ayakkabınızın bağcığı bile kopsa Allah'tan isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Küçük küçük büyük, büyük demeyin, Allah'tan isteyin. Küçük bir şey bile olsa Allah'tan isteyin. Onun için Allah'a elimizi açacağız, gözümüzü yumacağız, canı gönülden dua etmeyi öğreneceğiz. Her zaman, her yerde, daima, her müşkül işimizde Allah-u Teala Hazretlerine dayanmayı, ondan istemeyi öğreneceğiz. İyi Müslümanlık lafla değildir. İşledir, fiilledir, hareketledir. Kavukla, cübbeyle değildir, sakalla, bıyıkla değildir. Kalbin temizliğiyledir. Onun için kulluğumuzu bilelim. Kulluğumuzu bilelim. Biz kuluz. Biz kuluz, biz isteriz. Bizim işimiz istemektir. O da Rab'dır. Halikimizdir. O da ihsan eder. Onun şanı odur, onun şanına o yakışır, bizim şanımıza da yokluk yakışır. Yokluk, hiçlik, tevazu, mahviyet, efendim, haddini bilmek, edebini takınmak, edebini takınmak, edebini takınmak, edebini takınmak. Edeple. Yani insan edebini takınırsa ilerler. Dünya hayatında ilerler, tasavvufta ilerler, yüksek makamlara çıkar, dereceler alır, cennette yüksek makamları bulur. Edepsiz olursa her türlü şeyden mahrum kalır. Birçok kimse Müslüman, birçok kimse Müslüman kimse İslam'ın inceliklerini bilmiyor. İslam'ı kendine göre yorumluyor. Kendi kısır dünyasıyla, yanlış bilgisiyle, batıdan alma, yarım yamalak aktarma, küfür ve inkar ve materyalizm ve dinsizlik fikirleriyle doldurulmuş kültürüyle yorumlamaya çalışıyor. İslam'ın özünü bilmiyor. Allahu Teala Hazretleri buyurmuyor mu? Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olsanız Allahu Teala Hazretleri sizin yanınızda buyuruyor. Böyle buyuruyor. Öyle buyurmuyor mu? Böyle buyuruyor. Peki. Esma-i Hüsna'sından birisi Ez-Zahir değil mi? Zahir, aşikar. Allah'ın isimlerinden birisi Zahir. Bir tanesi Mübin değil mi? Mübin. Bir tanesi Nur değil mi? Niye görmüyorsun? Allah Teala Hazretleri sana yalvaracak mı? Sen Allah'a yalvaracaksın. Sen arayacaksın. O sana senden yakın, sen ondan fersah fersah uzakta. O seni cennetine çağırıyor, sen cehennemine doğru kaçıyorsun. O sana itaati emrediyor, sen isyanda koşuyorsun. O zaman göremezsin. Burnunun ucunu göremezsin. İnsan gaflette oldu mu, burnunun ucunu görmez, uçuruma yuvarlanır. Gaflette olmayacak. Gözünü açtığımı da görür. Bir kardeşimiz vardı Ankara'da cami cemaatinden. Ya ben bunları acıyorum diyor. Niye görmüyorlar? Bu kadar okumuşlar diyor. Görmüyorlar diyor. Allah gözünün perdesini açmış. Gerçekleri şey yapmış. İçi dolmuş imanı kamil ile, yakinin sadık ile. Ya ben bunları acıyorum. Bunlar nasıl hacı, nasıl hoca, nasıl müftü, nasıl alim diyor. Hemen Allah canını alıverdi. Çünkü bu taraftan aşk galeyan edince efendim bunda sabır kalmıyor, onda şey kalmıyor. Haydi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Geçiyor o zaman. Al ya Rabbi canını, tahammülüm kalmadı, hayırlar diyor. Tabii o zaman şey, Allah bize imanın güzel lezzetini tattırsın. Efendim ona kulluğumuzu bildirsin. Dua nedir? Dua, ibadetin sonunda ver benim ücretimi demektir. Hayır. Dua ibadettir. Dua ibadetin kendisidir. Dua bizatihi ibadettir. Namaz nedir? İbadet. Oruç nedir? İbadet. Hac nedir? İbadet. Dua ibadettir. Peygamber Efendimiz buyurdu. Ed-dua'u hüvel ibadet. Hem de nasıl diyor? Hüvel. Yani ibadet, ibadetin ta kendisidir. Özüdür, can damarıdır. Canıdır. Onun için Allah'a münacatı öğrenelim. Dua etmeyi öğrenelim. Bağlanmayı öğrenelim. İstemeyi öğrenelim. İstemenin de usulünü öğrenelim. Bak Fatiha'da istemenin usulünü bize Allahu Teala Hazretleri öğretmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övmek, övülmek, her türlü müsbet sıfatlar efendim Allah'ındır. Her türlü kemalat Allah'ındır. Hamd O'nundur. O Rahmandır, Rahim'dir. Dünyada da ahirette de efendim nimetlerini ihsan ediyor dünyada kullarına, kafire bile veriyor, münkire bile veriyor, komüniste veriyor, dinsize veriyor, putpereste veriyor, Hindu'ya veriyor, öküze tapana veriyor. Birisi gazetede resmi şeyi vardı, başlığı vardı. Ben şeytana tapıyorum. Cehenneme kadar. Şeytana tapanlar var kardeşlerim. Biliyorsunuz. Şeytana tapanlar var. Nerede? Türkiye'de. Hocam mecazi manaya mı söylüyorsun, hakiki manaya mı söylüyorsun? Hani bazı insanlar şeytanın emrini tutar, onun yolunda gider, o manaya. O manaya zaten çok kimse şeytana tapıyor. Nefsine tapan, paraya tapan, şeytana tapan, o ayrı. Bizzat şeytana tapınan var. Şeytana tapınıyorlar. Şeytana sen lanet filan dedin mi kızıyorlar. Bir taife var, Yezidi denilen bir taife var, şeytana tapıyor. Hindistan'da bir taife var. Çok affedersiniz. Yani küfrün insanı ne kadar alçak derecelere düşürdüğünü belirtmek için söylüyorum. Tenasül uzuvlarına tapıyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Aman ya Rabbi. İnsanların bu ilahi nurdan mahrum, kasır ve biçare ve zalim ve küstah akıllarından illallah ya Rabbi. Tenasül uzuvuna tapıyor. Başka? Öküze tapıyor. Möh diyor, o karşıdan geldi mi bu da buradan eriyor. Kutu geliyor. Tövbe. Ya biz bunu keseriz, derisini yüzeriz, üstünde tepiniriz, pabuç yaparız. Bu mu senin tapındığın? Kızıyor, sen benim tapındığımı ne diye şey yaptın. Ya benim sana kızma hakkım var, sen ona niye tapınıyorsun? Allah'ın aciz bir mahluku. Onun için aklına güvenme. Aklına güvenme. Neye güven? Peygamber Efendimizin terbiyesine güven, ona dayan, ona gel. Yoksa gerçeği bulamazsın. Hocam ben filozofum, Aristo'yu bilirim, Eflatun'u bilirim. Sadece ilk çağ felsefesini okumadım, orta çağ felsefesini de okudum. Descartes'ı da bilirim. Ondan sonra yeni çağ felsefesini de okudum, yakın çağ felsefesini de okudum. Eksistansiyelizmi de bilirim, şunu da bilirim, bunu da bilirim. Ne olacak? Ne bilirsen bil. Onların hepsi emeklemedir. Emeklemedir. Şöyle biraz emekliyor. İnsanoğlu gerçeği arıyor. Ama nasıl arıyor? Küstahça arıyor. Peygamberlere sırtını dönmüş öyle arıyor. Bulamaz. Bana Ankara'da birisi geldi. Adımı vermişler. Bir Esat Hoca var demişler. İşte neden, nasıl söyledilerse. Geldi bizim fakülteye. Sizinle görüşmek istiyorum dedi. Baktım sakin sakin konuşan bir kimse. Oturabilir miyim dedi. Otur dedim. Karşıma oturdu. Sakin, dengeli, ölçülü. Şey gibi yani. Böyle yani judocu, karateci karşısındakini kollar gibi böyle dengeli bir kimse oturdu karşıma. Baktım bir pabucu bir başka, bir pabucu bir başka. Pabuçları farklı. Kıyafetine önem vermiyor ama dengeli. Yani deli gibi değil. Severan etmiyor, şey yapmıyor falan. Peki buyurun nedir isteğiniz? Ben dedi efendim transandantal meditasyon yapıyorum dedi. Transandantal meditasyon yapıyormuş. Pekala. Yani şey, aşkın insanın şuurunun ötesindeki derinliklere efendim böyle vecb ve istigrak yoluyla dalarak efendim derin bir konsantre olma halini yaşayıp böyle ruhi tecrübeler yapıyormuş. Bana yardım edebilir misiniz dedi. Dedim ki sen inanç bakımından Allah'a Celle Celaluhu ve Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa'ya inanıyor musun? Anladın mı adamın şeyini? İnanıyor musun? İnanmıyorum dedi. Peygamberlere sırt çevirmiş, hakikat bulacak. Benden de yardım isteyecek. Ya Mahsan'ım böyle, öyle şey olur mu? Ben dedim sana zırnık yardım etme. Zırnık yardım etme. Çünkü naihile ilim örmek ve öğretmek ilme zulümdür. Ehil olmayan bir insana ilmi öğretirsin, ilme zulümdür. İstismar eder. Gelir senden ilmi alır, öbür tarafta dünyalık etrafına adam toplamak, efendim bilmem nelik taslamak peşinde koşar. Bilmez ki din tevazudur, efendim bilmez ki din tevekküldür, bilmez ki din efendim daha başka şeylerdir. Dünyalığının peşindedir, o mevki peşindedir, hayal peşindedir, vehim peşindedir. Bir şey elde edemez. Dedim ben sana zırnık yardım etmem. İstediği kadar dolaşsın. Filozofların hepsi dolaşıp dolaşıp durmuşlardır. Ha, bostan kuyusunun etrafında gözleri bağlı eşek de çok dolaştı. O da çok dolaştı. Faydalı olmadı mı dolaşması? Oldu. Bostan kuyusundan sular çıktı. Bizim patlıcanlar, domatesler sulandı. O kadar. Başka bir faydası olmaz. İnsan gerçeği bulmak istiyorsa gelsin, Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir, ona tabi olsun, bak hadisleri okusun. Her birisi pırlanta. Bir tanesi insanın efendim saadetine yeter. Bir tanesini okudum, oh ya Rabbi çok şükür. Ne güzel geçen hafta okuduk, nasıl içim rahatladı. Allah bid'at ehlinin namazını, orucunu, haccını, ömresini, ibadetini, taatini, farzını, nafilesini, bedelini, efendim fidyesini, hiçbir şeyini kabul etmez. Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş. Tabi olacaksın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak. O ümmi peygambere tabi olacak. Ümmi ama edde beni Rabbi fe ahsene tedibi buyurdu. Beni Rabbim terbiye etti buyurdu. Allah-u Teala Hazretleri anasını aldı, babasını aldı kendisi terbiye etmek için. Yetim ama dürriyetin. Müstesna bir inci gibi. Ona tabi olacak. O hiç kitap okumadı. Hiçbir öğretmenin önünde diz çökmedi ama Cebrail'den Allah-u Teala Hazretleri bilgileri gönderdi, öğretti. Cebrail'le, vahiyle, başka vahiyin çeşitleriyle öğretti. Onun için ona kul olacağız. Allah'a yani kul olacağız. Peygamber Efendimiz'e ittiba edin. Edebi ondan öğrenin dediği için Peygamber Efendimiz'e bağlanacağız. Onun elçisi olduğu için. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bunu anlatamıyoruz insanlara. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, anlatıyoruz da bilmiyorum neler dönüyor arkada. Eğer Allah'ı seviyorsanız, çünkü bazı kimseler öyle diyorlar. Soruyoruz, İngiliz'in birisi gelmiş, lök gibi oturmuş şişman, orada şeye, bankın üstüne, efendim size bazı sorularım var. Terbiyesiz yaz sorularını, ben de cevaplandırayım. Ne? Yani oturmuşsun oraya, ayağa kalkmak nezaketinden bile mahrum, efendim ne olacak yani? Terbiyesini takınacak, haddini bilecek, efendim bir şey elde edebilecek. Tevazu ile şey yaptığı zaman. Neyse uzatmayalım. Allah-u Teala Hazretlerine demek ki dua edeceğiz, bağlanacağız. Peygamber Efendimiz'e, efendim, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللّٰهِ Eğer beni seviyorsanız, Peygamber'e tabi olun diyor Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü bazı insanlar var, ben Allah'ı seviyorum iddiasında. Öyle sanıyor. Şeytan onu öyle aldatıyor. Bu İngiliz'de de sormuşlar, sen nesin? Yani ateist misin? Ateist değilim. Ateist demek yani Allah'ı da efendim kabul etmemek, tam münkir demek, o derecede değilim demiş. Ateist değilim demiş. Yani bazıları onu bir hüner sanıyor. Yani sanki Allah'a inanmasını minnet edecek, başımıza kalkacak. Allah'a inanıyorum ya, o zaman ya, iyi gel, başımıza bir balıyoruz oğlum. İyi ki inanmışsın. Yetmez. Allah'a inandıysan elçisinin sözünü dinle. Onun elçisi var. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ De ki Resulüm, onlara söyle, bildir ki eğer Allah'ı sevmek iddiasında iseler, seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Peygamber'e tabi olacağız. Efendim Peygamber Efendimiz logaritma bilir miydi, fizik bilir miydi, uzay bilgisi bilir miydi, kimya bilir miydi? Allah'ın bildirdiği her şeyi bilirdi, bildi ve söyledi. Kıyametin ahvalinden de söyledi, geçmişin ahvalinden de söyledi. Gerekli olanları söyledi. Sordukları sorulara, imtihan için sordukları her soruya da cevabı da verdi. Sen o zaman sorsaydın logaritmaya da cevabını alırdın, susar kalır. Ama onlar matematiğin bir dalı, fiziğin bir dalı, falancanın bir dalı. Genel meselelere gel, sadede gel. Sen kimin kulusun? Allah'ın kuluyum. Sen nasıl hareket edeceksin? Peygamber Efendimiz'in öğrettiği tarzda hayatını tanzim edeceksin. Mesele orada. Onu anlayacak. Peygamber Efendimiz'in izinden gidecek, buyruğunu tutacak, tavsiyesine uyacak. Efendim benim felsefi görüşüm başka türlü, iktisadi görüşüm başka türlü, ekonomik görüşüm başka türlü, kültürel görüşüm başka türlü, fiziki görüşüm başka türlü, efendim sanat görüşüm olmaz öyle şey. Yani heykel yapılsa ne olur? Heykel yapılsa günah olur. Efendimiz buyurmuş. Çünkü bu insanlar, insanları tapmaya doğru götürme temayülü. Sonunda tapınırlar. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatı hakkında yazılmış kıymetli bir etüdü okuyordum. Zaten de şey yapmıştım, başka zamanlardan da biliyordum. Hindistan'da Ekber Şah, Moğol hükümdarı, 1000. yıl tamam oldu diye İslam'ı kesmeye, yerine dini ilahi diye ayrı bir din koymaya çalışmış. Yeni bir din getirmeye çalışmış. Hinduluktan, Brahmanlıktan, Hristiyanlıktan katmalar yaparak koalisyon yapacak. Dini ilahi diye bir din şey yapmaya çalışmış, ortaya koymaya çalışmış, İmam-ı Rabbani çıkmış karşısına. Kaddesallahu sirrahu, İslam'ı müdafaa etmiş, bid'atın karşısına çıkmış, küfrün karşısına çıkmış, Allah-u Teala Hazretlerinin Resulüne uymayı talim eylemiş. İnsanlar öyle, o tarafa meyyaldir, putlaştırmaya meyyaldir, insanın insana tapmasına meyyaldir. Hazreti İsa'ya bile tapmışlar, insan. Allah'ın peygamberi gelmiş, Allah'a kulluk etmeye çağırmış insanları, sonunda Hazreti İsa'ya tapmışlar. Zavallının heykelini yapıyorlar, kollarından çivilenmiş, sarkmış, dizleri kıvrılmış, öyle orada çıplak. Sübhanallah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Ne onu öldürdüler ne astılar. Böyle saçma sapan şeylere sapmış. Onun için din sapasağlam olacak. Bidata sapmayacaksın, dinin özü aslı aynen yürüyecek. Giyimini ona göre şey yapacaksın, halini ona döndüreceksin, Allah'a tam bağlanacaksın. İkinci hadisi şerif. La yekûlenne ahadüküm abdi ve emeti küllüküm abidullahi ve küllü nisaiküm imaullahi velakin liyekul gulami ve cariyeti ve fetaye ve fetati. İkinci hadis-i şerif bu. Üçüncüsü de bu konuda. Onu da okuyayım. La yekûlenne ahadüküm abdi ve emeti ve la yekûlennel memlükü rabbi ve rabbeti vel yekul el malikü fetaye ve fetati vel yekulil memlükü seyyidi ve seyyideti fe inneküm memlüküne ve rabbu Allahu azze ve cel. Bu bir lisan düzelttirmesidir Peygamber Efendimiz'den. Araplar zamanında kölelik vardı. Parayla çarşıdan gidip mal alır gibi köle satın alırlardı. Erkek köleye abd derler. Kadın köleye de, yani bizim cariye dediğimiz kadın köleye de emet derler. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadislerde buyuruyor ki, aldığınız o şahıslara benim abdim, yani benim kulum demeyin, emeti demeyin. Çünkü herkes Allah'ın kuludur. Yani satın alan da herkes, zengin de fakir de herkes Allah'ın kuludur. Ne diyeceksiniz? Gulami, oğlum deyin, yavrum deyin. Hani biz şimdi o makamda şey yapıyoruz ya, evladım filan veya cariyeti deyin. Delikanlı deyin, genç hanım kızım deyin diye böyle ifadeyi, kelimeleri değiştiriyor. Yani köle de efendisine Rabbi dermiş. Rabbi dermiş. Rab efendi, yani terbiye eden, gıdasını şeyini veren, bakan bilen manasına geldiği için köle de efendisine Rabbi dermiş. Rabbi demeyin diyor. Rab Allah Teala'dır. O ona efendim desin, seyyidi desin. O da ona efendim evladım desin gibi kelime tasihi yapıyor. Yani abdi ve emeti demeyecek. Ne diyecek? Efendim fetaye ve fetati diyecek. Ötekisi de Rabbi demeyecek. Efendim diyecek yerde. Rabbi demeyecek. Ne diyecek? Seyyidi diyecek. Doğru kelime kullanacak. Bu önemlidir. Yani biz şimdi bu kelimeleri kullanmıyoruz ama bize buradan bir ders çıkıyor. Söylediğimiz söze dikkat edeceğiz. Yerine göre söylediğimiz söz yanlış olmasın. Dikkat edeceğiz. Mesela ben bazen kullanılan cümlelere takılıyorum. Diyorlar ki bu adamın işi artık Allah'a kalmıştır. Mesela. Artık Allah'a kalmıştır. Yani şu noktadan sonra doktorların yapacağı bir şey yok. Artık Allah'a kalmıştır. Böyle laf denir. Evvelce de Allah'ın, sonradan da Allah'ın. Her zaman Allah'a kalmış işimiz. O adam Allah'lıktır. Hakaret gibi yani. O adam Allah'lıktır. Bırak. Allah'lıktır. Ya hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ne biçim sözler? Sözlerimize dikkat edeceğiz. Diğer hadis-i şerife geçelim. Yani kullandığımız kelimeler çok önemlidir. Hatta bu şeyde vardır. Nezaket kaidelerinde vardır. Ve bizim mesleğimiz kompozisyon, efendim Türkçe öğretmenliği veyahut efendim şeyliği, dil, lisan, edebiyat, efendim hitap çok önemlidir. Karşındaki şahsa hitabın ile onun gönlünü alabilirsin veya kalbini kırarsın. Yerine göre yani. Mesela bir kimseye, yerine göre bir adama mesela Hasan Bey denilir. Ötekisine Hasan Efendi denilir. Fark var. Birisine beyefendi denilir. Ötekisine bilmem başka türlü denilir. Biz askere gittik. Herkes askere gidiyor ya. Silahları alıyoruz, veriyoruz filan. Sizin şeyin silahın numarası şu mu? Evet efendim dedim ben. Silah teslim alıyoruz. Efendim yok dedi binbaşı. Gene var, komutanım var. Öyle alıştırıyorlar ki komutanım. İzne gelmiş bizim talebelerden bir tanesi, fakülteden mezun, fakülteye geldi. Hocam diyecek, selamünaleyküm komutanım diyor bana. Yani insan öyle beynine işlettiriyorlar şeyi. Kelimelere yani dikkat etmek lazım. O çıkıyor. Hitabımız zarif olmalı, kibar olmalı. Karşımızdakini kırmayacak tarzda olmalı. Aziz kardeşim dersek mesela, sevinir. Aziz dostum, muhterem kardeşim dersek memnun olur. Hey, şişt, buraya bak. hey oradaki filan mesela diyecek, o zaman kızar, darılır. Veyahut layık olmayan bir sıfatla şey yapsak, bazen güzel olan sıfatlar bile insana dokunuyor. Hafız şuraya gel, hakar gider gibi. Hafız şunu tut. Hacı baba şöyle otur, böyle kal. Kapının önünde durma. Bizim arkadaşlardan birisi müsteşar, müsteşar yardımcısı. Yani bakan, müsteşar, müsteşar muavini. Ya bakanlıkta üçüncü rütbede yüksek şahıs. Gittik, ben de yanındayım. Seneler önce. Sakallı arkadaş. Mühendis, müsteşar muavini, sakallı. Gittik bir müesseseye, misafir olduk. O kendisi mesleki çalışmalarını yaptı. Öğle yemeği yediriyor müessesenin müdürü. Koca dev müessese, milyarlık müessesenin genel müdürü, el pençe divan duruyor. Yemekte garson şimdi bir şey getiriyor. Hacı baba şunu alacak mısın? Hacı baba bunu verecek misin? Falan şey yapıyor. Müsteşarın da dikkat ediyorum, canı sıkılıyor. Müsteşar mahallinin de canı sıkılıyor. Sonra da kibarca dedi ki, bir bakalım evladım dedi, benim mesleğim nedir dedi. Hacı baba diyor ya, bir bakalım evladım dedi, benim mesleğim nedir dedi. Oradan gelen müdür şıp hemen anladı. Oğlum dedi, müsteşar mavimizi tanımıyor musunuz dedi. Affedersiniz efendim filan, hemen şöyle ceketini ilikledi. O zaman durum değişti. E mübarek yani, daha önceden şey yapsana. Sakallı olunca hacı baba, hafız, otur, kalk bilmem ne. Öteki şey yaptı zaman beyefendi. La yakumenne ahadun min meclisihi illa lil Hüseyin, lil Hasen vel Hüseyin ve zürriyetihima. La yakumur raculu min meclisihi illa li beni Haşim. İki hadis-i şerif okudum. Birisi Ebu Ümame, birisi Enes radıyallahu anhuma'dan. Peygamber Efendimiz diyor ki, sizden biriniz toplandığı, oturduğu yerden başka kimse için kalkmasın. Hasan için, Hüseyin için ve onların evlatları için kalksın. Peygamber Efendimiz'in sülalesi, torunları, mübarek insanlar. Hürmet. Muhterem kardeşlerim, burada bir şey çıkıyor karşımıza. Bir insan bir kimseyi sever sayarsa onun çevresine de sayacak. Ben falanca adamı sayarım hanımıyla böyle. Olmaz. Filancayı severim, çocuğunu elime geçirsem testereyle keserim. Olmaz. Kesersin ama, yani böyle düşünürsün ama o adam seni sevmez abi. Yüzünü görmek istemez. Neden? Kişinin sevdiği kimseleri sevmezsen o sana, senin ona gösterdiğin sevgiye bakmaz. İşin akıllıca olan tarafı, sevdiğiniz kimseyi çevresiyle sevin. Peygamber Efendimiz'i severim ama hanımlarına bir şey yok, çocuklarına bir şey yok. Olur mu? Olmaz. Peygamber Efendimiz'i seven ehli beytini sevecek, ashabını sevecek, muhacirini sevecek, ensarı sevecek. Efendim muhacirini severim ama ensar sonradan İslam'a girdiler, onlara yok. Olmaz. Hubbul ensari minel iman diyor Peygamber Efendimiz. Ensara muhabbet imandandır. Hakir görmeyecek onu. Bunlar taşra Müslümanı. Asıl Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in akrabası filancılar gibi, yanlış bir görüş olmasın diye. Ensarı sevmek imandandır diyor. Onun için sevgimize saygımıza dikkat edeceğiz. Sevdiğimiz insanı şumurlu seveceğiz. Benim bir meslektaşım şeyim vardı, benden de yaşlı. Otobüse bindik. Sultanahmet'ten Beyaz'a doğru otobüs geliyor. Tam yarı yolda Çemberlitaş'a gelmeden otobüste ben onu oturttum yaşlı diye. Oturttum, ben ayaktayım. O zaman arabam marabam yok. Efendim otobüste geliyoruz. O otobüste oturduğu yerden hop ayağa kalktı. Oturduğu yerden ayağa kalktı. Ne oluyor diye şaşırdım. Hocasının kabrinin önünden geçiliyor. Hocasının kabri var orada. Köprülü kabristanı var. Köprülü kabristanı var. Tam Çemberlitaş'ın karşısında. Köprülü hocasıymış. Ayağa kalkıyor. Otobüsün içinde ayağa kalkıyor. Saygı. Hocaya saygı. Kabrine bile saygı gösteriyor. Yani onu şey yapıyor. İhya-i Ulum'da okumuştum muhterem kardeşlerim. Bir hoca efendi bir camide ders veriyormuş. O düğmelere basın da şey çalışsın. Ders veriyormuş. Ders verirken ikide bir de ayağa kalkarmış. Talebelerinden bir tanesi soruyor. Hocam niye kalkıyorsunuz ikide bir de ayağa? Ayağa kalkma sebebini soruyor. Sebebi anlaşılmış. Caminin kapısı böyle açıkmış. Caminin dışında, avlusunda o ders veren hocanın kendisinden feyz aldığı hocanın torunları oynuyor. Ayağa kalkıyor. Sevgi ve saygı böyle olur. Yani bir kimseyi sever, gülü seven dikenine katlanır. Sen hocayı sev, karısına çelme tak. Efendim, Peygamber Efendimiz'i sev, torunlarını Kerbela'da kıtır kıtır kes. Olur mu? Yani lanetli bir insan bile kesilmez. Peygamber Efendimiz'in torunlarını, çoluk, çocuk, evlat, kundaktaki yavru bir şey demeden hunharca, mesela Kerbela'da şehit ettiler. Olmaz. Yani olmayacağını herkes biliyor da biz de dikkat edelim. Sevdiğimiz insanı çevresiyle beraber, onun sevdiği şeylerle beraber öyle seveceğiz. Ben hocamı severim. O mübarek çay bardağının böyle kuplu olanını sever. Ben de ondan seviyorum. Böyle olacak. Sevgi, bağlılık böyle olur. Onun için sevginizi candan tutun. Efendim, şey yapmayın. Eksik, kusurlu olmasın. Çünkü o da sizi bu sefer sevemez. Çünkü onun sevdiği kimseye sen sevgi göstermiyorsun. O senin için karısından mı ayrılacak? Ayrılmaz. O zaman sana sevgi göstermez. Gülü seven dikenine katlanır bir kusur varsa. Kaldı ki sen kusuru kendine gör. Kendin kusurlusun ben. Evet. La yakumur racülü lir racülü min mekanihi velakin li yüvesse'ir racülü li ehihil müslim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir adam oturduğu yerden bir başka için kalkmasın. Yani hani çok olur ya bizim toplantılarımızda, birisi geliyor, kalkarlar, buyur buraya otur. O gelir oturur. Öyle olur ya. Peygamber Efendimiz diyor ki bir adam bir başka için, adam için yerinden kalkmasın. Velakin liyüvesse'ir racülü li ehihil müslim. Kalkmasın da ne yapsın? Müslüman kardeşine yer açsın. Şöyle biraz sıkışsınlar, toplaşsınlar, oraya o kardeş de otursun. Neden? Allahu alem, böyle yapıldığı zaman gelen adamda kibir meydana gelebilir, bu adamda kırgınlık meydana gelebilir. Bazı insanlar oturmaya doğuştan layık, bazı insanlar ayakta kalmaya doğuştan mahkum. Böyle şey yok. İslam böyle şey kabul etmiyor. İslam'da üstünlük takva ile, tevazu ile, güzel huy ile, ibadetle, taatle. Onun için şeyi böyle saltanat temayüllerinin gelişmesini kesiyor. Kökünden kurutuyor İslam. İslam'ın ilacı o marazları kökünden tedavi ediyor. Birisi kalkar, ötekisi oturmaya alışır. Efendim bu beyzadedir, ağazadedir, eşraftandır filan diye ötekiler şey yaparlar. Kırgınlıklar olur, dargınlıklar olur diye. Yer açın, o da otursun. Öyle şey yapmayın. Efendim kimse kimseye şey yapmasın diye talim buyurmuş. Alimler için kalkmak, bir kavmin büyük zatları için kalkmak hakkında hadis-i şerifler var. Yani kalkılabiliyor. Bir arkadaşımız burada bahis konusu etti de konuşuldu. Ben de kitaplarda inceledim. Peygamber Efendimiz kendi kızı geldiği zaman kalkarmış ayağa. Fatıma-tü Zehra geldi mi ayağa kalkarmış. Peygamber kendisi. O sevgi ve saygıdan hasıl olan bir şey. İhtiyaçtan hasıl olan bir şey. La yemne anne ahadüküm heybetün nasi en yekûlel hakka izâ re'âhu ev semi'ahu. Bu hadis-i şerif, şimdi gelen okuduğumuz hadis-i şerif, İslam'ın ne kadar yüce, ne kadar eskimez modern, ne kadar canlı, güzel olduğunu, ne kadar kıymetli prensiplere sahip olduğunu gösteren efendim bir, artık demokrasiden de ileri, demokrasiden de güzel bir nizam olduğunu gösteren bir şey. Hani hürriyet bilmem ne filan diyorlar ya, demokrasi diyorlar, bilmem cumhuriyet diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar. İslam hepsinden güzel. Her şeyden güzel. Hepsinden üstün. Hepsinden farklı biraz. Çünkü güzel. Güzellik farkı var. Kalite farkı var. Farkı fark etmek lazım. Yani meşhur şeye, şakaya veya ilana göre farkı fark etmek lazım. Arada büyük fark var. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlara karşı duyulan hürmet hissi, saygı hissi, insanların efendim heybeti sizi hakkı gördüğü veya işittiği zaman söylemekten katiyen alıkoymasın. Bu ne demek? Yani kalabalıktan utanırım, ben hakkı söyleyemem demesin. Veya filanca adam çok heybetli bir adam, mevki makam sahibi bir adam, ben susayım, fitne çıkmasın demesin. Geçen gün arkadaşlar öyle söylüyorlar bir kasabada. Biraz ihtilaflar olmuş. Adamın birisi mezhepsizlik cereyanını yaymaya başlamış orada. Yanlış. Boş bir yol. Yanlış bir yol. Mantıken yanlış. Dinen yanlış. Efendim bu kardeşimize peki dedim sen de niye konuşmadın? Diyor ki fitne çıkmasın diye. Olmaz. Sen sustuğun zaman fitne çıkıyor. Sen hakkı söyleyeceksin. İnsanların heybeti veyahut saygısı veyahut kalabalığı veyahut onların insana verdiği ürküntü insana hakkı söylemekten efendim engel olmayacak. Hakkı söyleyecek. Yani kalabalıkta da olsa, amirine karşı da olsa, memuruna karşı da olsa, kime karşı olursa olsun insan hakkı gördüğü zaman, bildiği zaman, duyduğu zaman söyleyecek. Yo, bu işi o yapmadı. Ben gördüm. Yanlış. Suçsuz bir insana itham ediyorsunuz. Bu böyledir. Veyahut hayır, bu söylediğin şey yanlış. Ben şöyle duydum. İşin aslı budur. Diyebilecek insan. Yani gerçekler saklanmasın. Gerçekler ortaya çıksın diye. Muhterem kardeşlerim, hepimiz kalın kalın zincirlerle, kuvvetli kuvvetli bağlarla hakka bağlıyız. Hakka esiriz. Doğruluğa, dürüstlüğe esiriz. Doğruluğun mahkumuyuz. Hepimiz dosdoğru olmak zorundayız. Başka türlü yapamayız. Hocam birazcık müsaade et, şu zincirleri gevşet, kıvırttırayım. Öyle şey yok. Kıvırttırmak yok. Dosdoğru olacak. Yani hepimiz hakka uyma mecburuz. Hakkı uymama serbestliğine sahip değiliz. Hakka uymama hürriyetine sahip değiliz. Hür değiliz. Bağımlıyız. Köleyiz. Niye köleyiz? Hakikate köleyiz. Hakikatin, gerçeğin kulu kölesiyiz. Onu söyleyeceğiz. Söylemediğimizden bozuluyor ortalık. Hakkı söylemediğimizden, batılın karşısına çıkmadığımızdan, en az edepsizler kadar edepliler aktif olmadığından memleket bozuluyor. Nizam bozuluyor. Efendim huzur bozuluyor. Asayiş bozuluyor. Efendim haksızlıklar, arsızlıklar, zulümler, edepsizlikler alıp gidiyor. Halbuki biz kalabalığız. Yani hakkı seven, tutan insanlar ekseriyetteyiz. Aldatıyorlar, parçalıyorlar, bölüyorlar, göz boyuyorlar, şey yapıyorlar. Hakkı alevere dalevere alt ediyorlar gene. Onun için Müslüman feraset sahibidir. Hakkı tutar. Anasının babasının aleyhinde olsa, kendi aleyhinde olsa, akrabasının aleyhinde olsa hakkı söyleyecek insan. Hakkı söylemeyi, hakkı sevmeyi, hakkı desteklemeyi öğreneceğiz. Mehmet Akif'i Allah mekanını cennet etsin, ruhunu şad etsin. Ne diyor? Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım. Güzel bir söz bu. Yani bunu böyle yazın şeye, duvara, duvarınızda bulunsun. Çiğnerim, çiğnenirim ama hakkı tutar, kaldırırım. Hakkı tutacağız, hakikati tutacağız. Yalan şahitlik yapmayacağız, doğru şahitlikten kaçmayacağız. Gerçeği söylemekten çekinmeyeceğiz. Veya karşımızdaki rütbe sahibi olsa, mevki makam sahibi olsa, efendim rüşvet alıyorsa, haksızlık yapıyorsa, dolanlı işler yapıyorsa. Şimdi Boğaz'a, Beypaz'a çağırdılar. Gittik, geldik. Boğaz'da benim bildiğim inşaat yasakları var. Efendim koruluklar, yeşilliklerin korunması, korumaya alınmış Boğaz. Birçok korulukta inşaat gördük. Kılıfına uydurmuşlar, çaresini bulmuşlar. Çamlıca'ya baktım, Çamlıca'nın bile bir yeşilliği kalmamış. Keltepe olmuş yani, böyle ağaçları uzaktan sayılabilecek hale gelmiş. Yani yasaklar ne oluyor? Çiğneniyor. Bir çaresi bulunuyor, alt ediliyor. Neden? Ses çıkartılmamaktan. Ses çıkartılmadığı için usulü bulunduğundan zengin olan, rüşveti veren işini yapıp kanunsuz bir işi yapıyor. Abi de karşınızda kanunsuzluk abidesi duruyor, gık diyemiyorsunuz. Neden? Gık dersem neme lazım? Ya bir mafya çıkar karşıma, ya da şöyle olur, ya da böyle olur, ya mevkimden olurum, ya makamımdan olurum, efendim ya da beni sürerler filan gibi şeyler, hesaplar yapılıyor. Öyle olmayacak. Hakkı tutacağız, Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah yardımcısıdır. Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. İmtihan için biraz sıkıntı gelir gibi olur. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz, Allah imtihan etti. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Anasından babasından ayrı düştü. Hapse girdi. Ama sonra da Mısır'a şey oldu. Mısır'a adeta sultan oldu, vezir oldu. Tarım bakanı oldu Mısır'a. Kölelikten tarım bakanı oldu. Sabretti. Zeliha validenin nefsani isteklerine hayır dedi. Rabbi sicni ehabbu ileyye mimma ded'uneni iley. Kadınların bu beni yaptırmak istedikleri, fesatlara, fitnelere bulaştırmak istedikleri, çirkin işlere bulaşmaktansa hapse girmeyi tercih ederim dedi. Hapse girdi, kadınların şerrinden korunmak için. Hapse girdi, o kadını Allah gene ona nasip etti. Ama meşru yoldan, nikah yoluyla nasip etti. Peygamberler nikahsız iş yapmazlar. Zeliha valide Yusuf Aleyhisselam'la macerası malum, üstüne atılmış, gömleğini yırtmış cart diye. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam da kaçmış. Erkek adam kaçar mı? Erkek adam kendisini duvardan bile aşağı atar. Namusunu korumak için, kadının namusu namus da erkeğin namusu namus değil mi? Bu mantığa senin aklın yatıyor mu? Kadının diyor, vay edepsiz, zani, fahişe bilmem ne. Erkeklerin hepsi fahişe. Erkeklere yapmak serbest, kadınlara yasak. Öyle şey olur mu? Kadına da yasak, erkeğe de yasak. Haram iş yok. Helal iş var, haram iş yok. Yusuf Aleyhisselam kaçtı. Kaçtı, arkasından Zeliha valide yakaladı. Cart, gömlek yırtıldı. Tam o sırada da Aziz içeri girdi. Efendi. Ma erade men erade bi ehlike su'en. Yani senin ailene kötülük isteyen, efendim kötülük yapmaya çalışan bir kimsenin cezası nedir filan diye kadın bu sefer ters şey söylüyor. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, hayır benim şeyim suçum yok, o bana saldırdı. Hangisi doğru? İki ters iddia var. Müsbet bir delil lazım. Bak Kur'an'dan ne ibretler çıkar. İnsan dikkatle incelerse neler çıkar. Ve şehide şahidin. Bir tanesi dedi ki, meseleleri görenlerden bir tanesi, eğer gömlek önden yıkılmışsa, yırtılmışsa, ön tarafı yırtılmışsa gömleğin, kadın doğru söylüyor, Yusuf Aleyhisselam yanlış söylüyor demek istiyor. Arkadan yırtılmışsa belli ki Yusuf Aleyhisselam kaçıyormuş, kadın haksız, Yusuf Aleyhisselam doğru. E bakıyorlar ki gömlek arkadan yırtılmış. Müsbet delil. Kaçarken arkadan yırtıldığı belli. Ha. O zaman diyor ki Yusuf'u arid anhaza. Yusuf sen bu işin üstünü kapat. Vazgeç bu şeyden. Efendim vestavfiri lizembike. Ey kadın sen de bu şaşkınlığından tevbe istiğfar eyle diyor. Şimdi o öyle bitiyor o macera. Ama orada bir ayet-i kerimede iki kelime var. Velakad hemmet bihi ve hemme biha levla erra'a durhane rabbihi. Yusuf Aleyhisselam'ın da canı çekmiş, ötekisinin de canı çekmiş ama Yusuf Aleyhisselam Allah'ın bürhanını gördüğü için kendisini tutmuş. Haram işe yanaşmamış. Yusuf Aleyhisselam da canı çekmiş. Demek ki öbür tarafta tabii güzel giyimli asil bir hanım. Yani lalet dayım bir kimse değil, güzel bir kimse. Tahsilli, görgülü, hanımefendi bir kimse ama Yusuf Aleyhisselam çok güzel, dayanamamış, bir hatalı iş yapacak. Yusuf Aleyhisselam'ın da ona karşı içinde bir meyil meydana gelmiş. Onda da ona karşı bir meyil ama Yusuf Aleyhisselam levla erra'a bürhane rabbihi. Rabbinin bürhanını görmeseydi o hatayı yapardı ama gördü, yapmadı. Şimdi bazı kitaplarda diyorlar ki ne gördü Yusuf Aleyhisselam? Ne görmüş? Bazı kitaplara göre babası Yakup Aleyhisselam'ı görmüş. Yakup Aleyhisselam'ın hayali Yusuf Aleyhisselam'ın önüne gelmiş böyle. Parmağını ısırır. Oğlum sen ne haldesin, ne yapıyorsun gibi hayali parmak ısırır tarzda görünce toparlanmış Yusuf Aleyhisselam. Bu rabıtanın misalidir. Rabıta denilen şeyin misalidir. Çok bilmediği şeyler var bu koca koca profesörlerin bu dünyada. La yemna anneküm min suhurikum ezanu bilalin velel fecrül müstatilu velakin el fecrül müstatiru fil ufuki. Bu hadis-i şerif de neyle ilgili? Orucun başlangıç vaktiyle ilgili bir hadis-i şerif. Ravilerine bakalım. Ravilerine bakalım muhterem kardeşlerim. Ahmed İbni Hanbel, Tahavi, Darakutni, Hakimin Müsned'deki Tirmizi, sahih hadis kitaplarından Tirmizi ve Tirmizi hasen hadis demiş. Hasen sıfatıyla söylemiş. Hocam niye bu hadisin böyle kaynakları üzerinde bu kadar durdun? Ha bizim ukala münakaşacı hasımlarımız vardır. Ukala münakaşacı hasımlarımız vardır. İddia ederler. Şeriata aykırı şeyler iddia ederler. Efendim İslam'ın bir takım gerçeklerini inkar ederler. Efendim ondan sonra da biz bir hadis filan söylediğimiz zaman kaynağını söyle. İşte kaynağı. Kaynağını söyle. İşte kaynağı. Bak Tirmizi falanca filanca filanca hem de hasen hadis demiş. Ne diyor? Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde daha başka hadisler var. Bir çiçekle bahar olmaz dediği gibi yani çok çiçekler var, çok güzel şeyler var. Konu Yani alimlerimiz, müştehitlerimiz armut mu topladılar? Sen hadisleri birazcık okuyup kendini yani medresede biraz okudun, biraz Irak'ta, İran'da, efendim Arapça mürekkep yaladın filan diye. Müştehitlerden üstün mü sanıyorsun kendini? Yani bizim müştehitlerimiz armut mu topladılar? 4 yaşında hafız olmuş, 15, 17, 13 yaşında fetva vermeye başlamış. Su gibi bunları ezbere biliyorlardı. Ravilerini ezbere biliyorlardı. Sen onların tırnağının ucu olamazsın. Adam gelmiş bizim müştehitlerin efendim haksızlığını şeyini çıkartmaya çalışıyor. Yok el böyle bağlanmaz, şöyle olacak da böyle olacak. Ya sen bir burnunun sümüğünü doğru düzgün sil de ondan sonra gel. Bu hadis sahih mi diye sorarlar. İşte sahih. Hasan hadis-i şerif. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Sakın sizi sahur yemeği yemekten, seher vaktinde hani kalkıp sahur yemeği yemekten oruç tutacağınız zaman, efendim Bilal-i Habeşi Hazretlerinin teheccüde kalksınlar diye okuduğu ezan alıkoymasın. Peygamber Efendimiz sahura kalksınlar diye ezan okuttururdu. Teheccüd namazı kılsınlar diye. Hala şimdi Mekke'de filan bazen okurlar o şeyleri, o ezanları. O ezan şeydir. Ey uyuyanlar kalkın, teheccüd vakti geldi, abdest alın, teheccüd namazı kılın, sahur yemeği yiyin filan demektir. O Bilal'ın ezanını görünce, yemek yiyorsanız yemeğinizi kesmeyin, sabah oldu sanıp da yemeğinizi kesmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Başka? Velel fecrül müstetilu. Böyle dikine gökyüzünde hafif bir aydınlanma olmuş, şöyle dikdörtgen şeklinde yukarıya doğru bir aydınlanma olmuş. Hah fecir doğdu, imsak kesildi sanıp da yemeği şey yapmayın, yiyebilirsiniz daha. Peki ne zaman bırakacağız yemeği? Velakin el fecrül müstetiru fil ufuki. Ufuka yayılmış olan aydınlık belirdiği zaman o zaman kesin. Şimdi burada tabii insan apartmanlardan, dağlardan şeyi göremez. Yani belki yaylalarda oturanlar, köylerde olanlar, yaşlılar falan bu şeyleri biliyorlardır. Gecenin sonuna doğru insan doğu tarafına baktığı zaman her taraf lacivert renkli böyle karanlıkken doğu tarafında bir ışıma hasıl olur. Şöyle bir ışıma olur. Bir müddet sonra kaybolur. Buna fecri kazip derler. Böyle dikine böyle bir ışık gibi olur, kaybolur. Ondan sonra ufukta böyle dağların silüeti belirir. Her taraftan yaygın bir aydınlık belirir. Gittikçe efendim mavileşir lacivert karanlık. Mavileşir, sabahın vakti girer. O yaygın aydınlık fecri sadıktır. Hakiki fecridir. O zaman oruç başlamış oluyor. Artık sofradan elini çek, sahur yemeğini bırak artık. O başladığı zaman diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar da tabii şimdi astronomlar, şeyler bunlar ufku gözleyip zamanını tespit ediyorlar. Takvimlere yazıyorlar ki sahurun vakti, imsakın vakti şudur filan diye yazıyorlar. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki ufuktan o lacivertlik altından yavaş beyazlanmaya başladı mı fecri sadık belirdi mi oruç vakti başlıyormuş. Niye bunu bastıra bastıra söylüyorsun? Bazı kimseler çıktı son zamanlarda. Dediler ki efendim daha yesin. Yesin. Orucunu yer. Ne zamana kadar yesin? Güneş doğmasına yakın vakte kadar yesin. Ortalık aydınlanıncaya kadar yesin. Öyle şey yok. Bak bu hadis-i şerif sahih hadis-i şerif. Müştehitliğe kalkıyorlar. İnsanları yanlış yollara sevk ediyorlar. Bir gürültü, bir patırtı, bir şamata millet de şaşırıyor. Hanefilik mi doğru? Şafiilik mi doğru? Hanbelilik mi doğru, Malikilik mi doğru? Ya o zaman mı şimdi? Zaman, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri mübarek bir imam. İmam-ı Azam Efendimiz de mübarek bir imam. Onların da kabul ettiği, onların da takdir ettiği, üstad dedikleri, İmam Şafii Hazretlerinin medhiyeleri var hakkında. E şimdi İmam Şafii ile şeyi çatıştırmak mı maksat? O devir mi miyiz yani? İmam Şafii ile şeyi mi kavga ettirtelim? İki mezhebin kavgasını mı çıkartalım şimdi? Kendi mezhebinde yürürsün. Olur biter. Sen kendin içtihat yapacak durumda değilsin. Yeni yeni şeyler ortaya çıkartıyorlar. Deliller. Bu deliller ne oluyor? Bunları görmezlikten geliyorlar veya bilmiyorlar. Veya gördükleri halde bazısını saklıyorlar. Bazısını söylüyorlar. Bektaşi'nin işine benzer o zaman. Bektaşi demiş ki Kur'an-ı Kerim'den namaza yaklaşmayın diyor Allah. Nasıl demişler? Allah namaz kılın diyor. Nasıl yaklaşmayın der? İşte demiş. Parmağını koymuş ayeti kerimenin bir tarafına. Bak demiş. La takrabüs salate. Çek parmağını oradan. Biraz daha şekilde. La takrabüs salate ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Sarhoşken tarafını kapatıyor. Namaza yaklaşmayın diyor. Öyle yarısını gösterip yarısını göstermemek olmaz.